W poprzednim odcinku Frieza dokonał przerażającej transformacji. Koniec zabawy. W porównaniu z moją drugą formą, pierwsza wygląda łagodnie. Czy nasi bohaterowie przetrwają jego ataki? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 38. Wściekły atak Gohana. Głupiec. Trzeba było ratować siebie, a nie na mesjańskiego smarkacza. Chciałem trochę się z tobą zabawić. Ale jak już mówiłem, ciężko zapanować nad taką mocą. Krilin. A jednak nie straciłeś woli walki. I iskierka zgasła. Krilin. Nawet nie próbuj. On jest już martwy. Na twoim miejscu ratowałbym własne życie. Chociaż to i tak niemożliwe. Nieważne, czy jesteś namecjańskim robakiem, ziemskim smarkaczem, czy sajańską małpą. Nie macie szans na ucieczkę. Precz. Precz. Precz. Co się dzieje? Energia dzieciaka eksplodowała. Ukrywał taką moc? Pod wpływem emocji traci kontrolę i sięga do pokładów ukrytej mocy. Czy to znaczy, że ten smarkacz jest najbliżej przemiany w Super Saiyanina? Muszę ratować Krillina. Znalazłeś go. Będzie dobrze, wciąż żyje. Trzymaj się, Krillin. Nie mamy czasu go ratować. Myślisz, że Frieza został pokonany? Pozory mylą. Nie będę cię okłamywał, chłopcze, to nawet bolało. Ale nie pozwól, by ten sukces uderzył ci do głowy. Teraz zabiję cię z jeszcze większą przyjemnością. Mam nadzieję, że zostało ci jeszcze trochę mocy. Musimy dać z siebie wszystko. Nie do wiary, staje się jeszcze potężniejszy. Myślałem, że w tej formie nie panuje nad mocą. Ból, który mi zadałeś, wróci do ciebie po tysiąckroć. Moc Frizy znacznie wzrosła. Uciekaj, idioto! Czyżbyś stracił chęć do walki? Nie martw się, to dopiero początek. Niepotrzebnie się ekscytowałem, jesteś tylko dzieckiem. Ale ja nie jestem. Zapomniałeś o mnie? Nie radzę ci się odwracać plecami do sajańskiego księcia. Gin, Frieza. Nie mam z tobą szans? Popełniasz błąd, nie traktując mnie poważnie. Zaczekaj na swoją kolej, Vegeta. Zajmę się tobą, jak skończę ze smarkaczem. Zaatakowałem go całą mocą i nawet go nie drasnąłem. Już po nas. Kontynuujmy naszą walkę. Znikł. Yeah! czyżby? Co z tobą? Żegnaj, chłopcze. Energia życiowa Gohana maleje. Trzymaj się. Co z tobą, Vegeto? Nie uratujesz go? Może strach cię sparaliżował? Zaczekaj chwilę, aż wykończę smarkacza. Wtedy z przyjemnością się tobą zajmę. Nie obchodzi mnie dzieciak Kakarota, ale jak miałbym go uratować? Tato, Piccolo. Energia Gohana znika. Nie mogę czekać, aż odzyskam siły. Muszę do niego lecieć. Czas umierać. Kto to zrobił? To ty? Przecież nie żyjesz. Przebiłem cię na wylot. Niemożliwe. Ta energia? Krylin wrócił, ale jak? Co się tam dzieje? Co mi zrobisz, ty wstrętny dziwolągu? Tu mnie cmoknij. Jak śmiesz ze mnie kpić? Jestem za słaby, żeby z nim walczyć, ale może odciągnę jego uwagę. Niedobrze. Między skały. Uciekaj, tchórzu. Odwlekasz to, co nieuniknione. Dość zabawy. Wychodź stamtąd. Irytuje mnie to, że przeżyłeś mój atak, ale obcięcie ogona mnie rozwścieczyło. Tym razem rozerwę cię na strzępy. Niedobrze. Te żałosne próby ucieczki cię nie uratują. Powyrywam ci kończyny. Pokaż się. Gin. Kaioken. Wciąż żyje, zaraz cię uleczę. Vegeta, Frieza jest ogłuszony, atakuj. Więc to tak. Na co czekasz? Świetnie. Dende uleczył Gohana. Dlaczego nie powiedzieliście mi, że ten Namecjanin ma taką moc? Bo nie wiedzieliśmy o nim. Inaczej poprosilibyśmy, żeby uleczył Goku. Dzięki, Dende. Nie ma za co. Teraz jestem wściekły. Co tu się dzieje? Jęczy jak ziemianin, ale leczy się jak Sajanin. Jego moc wzrosła. Może właśnie tego potrzebowaliśmy, żeby odmienić losy walki. Wciąż wracają. Ile razy muszę zabić te szkodniki? Teraz atakujemy. Nie wiecie, kiedy zrezygnować. A niech to. Nie zamierzam się poddawać. Może nie mamy szans, ale musimy spróbować. Stój! To Piccolo. Wybacz spóźnienie. Myślałem, że się nie pojawisz. Więc tak wygląda Frieza. Jest brzydszy niż myślałem. Skąd się tu wziąłeś? Zabiliśmy cię na ziemi. To na ciebie ci idioci zmarnowali smocze kule? Po co wskrzeszali takiego słabeusza? Zaraz się przekonasz. Ale ostrzegam, kiedy pokonam Frizę, ty będziesz następny. Kiedy pokonasz Frizę? Zabawne. A myślałem, że Namecjanie nie mają poczucia humoru. Kolejny Namecjanin, który mi się wymknął. Ten jest inny, wydaje się silniejszy, ale i on podzieli los swoich rodaków. Kto to? Nie poznaję tej energii, chyba że... Piccolo. Niemożliwe. Poziom energii jest zbyt wysoki. Z kolei Gohan odzyskał siły, to nie ma sensu. Odpłacę temu potworowi pięknym za nadobne. Będę walczył sam. Nie wchodźcie mi w drogę. To jego przywrócili z zaświatów. Wygląda zupełnie jak Nail. Dende, schowaj się. Natychmiast. kim on jest? Skąd zna moje imię? Piccolo. Czyste szaleństwo. Zrobiło się cicho. Zbyt cicho. Nie wiem, co się dzieje. Ale mam nadzieję, że ten nowy wojownik jest po naszej stronie. Piccolo w końcu dołączył do naszych bohaterów. Ale czy jego nowa moc wystarczy, żeby pokonać potężnego Freezę? Walka może rozstrzygnąć się, zanim Goku wyjdzie z komory uzdrawiającej. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Więc to Piccolo. Wskrzesili go i sprowadzili na Namek. Wybacz spóźnienie, Piccolo. Sprzątnę tego kosmicznego śmiecia raz na zawsze. W następnym odcinku druga transformacja Freezy. Czy to znaczy, że Freeza będzie dwa razy silniejszy?